na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska otwiera dwa przejścia graniczne z Białorusią. MSWiA podkreśla, jest mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy. Była burmistrz Sarajewa gotowa zeznawać przed włoską prokuraturą w sprawie turystów-snajperów. Od jutra utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach kierowcy pojadą jednym pasem. O północy Polska otworzy dwa przejścia graniczne z Białorusią. Chodzi o Kuźnicę Białostocką i Bobrowniki. Polsko-białoruska granica była tam zamknięta w związku z nasilającymi się prowokacjami ze strony Mińska. Rozporządzenie o otwarciu na Podlasiu dwóch przejść granicznych z Białorusią podpisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak podkreślono w komunikacie resortu, przejścia mogą być ponownie otwarte dzięki temu, że wschodnia granica Polski i Unii Europejskiej jest zabezpieczona jak nigdy wcześniej. W ocenie premiera Donalda Tuska ryzyko związane z otwarciem przejść granicznych jest mniejsze niż korzyści dla mieszkańców terenów przygranicznych i przedsiębiorców. Pierwszym minutom po otwarciu przejść granicznych na Podlasiu będą przyglądać się m.in. przedstawiciele podlaskiej administracji, Komendy Straży Granicznej oraz organizacji i związków zrzeszających transportowców. Bobrowniki, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Była burmistrz Sarajewa gotowa zeznawać w Mediolanie w sprawie turystów-snajperów. Benjamina Karić zapowiedziała, że może odpowiedzieć na pytania włoskiej prokuratury w sprawie osób, które za opłatą strzelały do mieszkańców obecnej stolicy Bośni i Hercegowiny, kiedy była oblężona podczas wojny w byłej Jugosławii. Była burmistrz powiedziała, że zidentyfikowano już kilku podejrzanych, którzy strzelali do mieszkańców Sarajewa z serbskich pozycji. Prokuratorzy w Mediolanie o sprawie turystów-snajperów zostali zawiadomieni przez włoskiego dziennikarza, który dowiedział się o niej od byłego funkcjonariusza bośniackiego wywiadu. Świadkowie i włoscy śledczy poinformowali o istnieniu cennika. Cudzoziemcy płacili więcej za strzelanie do dzieci i mężczyzn uzbrojonych i w mundurach. Snajperzy amatorzy mieli płacić równowartość dzisiejszych od 80 tysięcy do 100 tysięcy euro. Ukraina wygrała z Islandią 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata, który rozgrywany był w Warszawie. Ten wynik dał naszym wschodnim sąsiadom udział w barażach. Ukraińscy kibice po wyjściu ze stadionu przy Łazienkowskiej mówili, że to dla nich szczęśliwe miejsce. Bardzo pięknie, Ukraina 2-0 i do przodu, Ukraina do przodu. Było niesamowicie, naprawdę atmosfera niesamowita była. Wartowało przyjść i zobaczyć zwycięstwo mojej reprezentacji narodowej. Kibicuję dalej chłopakom. Bardzo ładno, super. Ukraina czempion, Ukraina Polska finał. Było bardzo fajno, do ostatniego momentu nie wierzyli, co będzie tak fajno, co wygramy to, ale... Teraz 2-0, 2-0 i my jedziemy do domu szczęśliwi. Dziękuję. Atmosfera bardzo fajna. Dziękuję Polsce za gościnność. Dziękuję. Daliśmy radę i ja się bardzo cieszę. Jest wzruszenie? Jest radość, jakaś taka, nie wiem, coś mi się robi po prostu w środku. Jakoś tak jest dobrze, jak w domu. Warszawa szczęśliwa jest? Jest, oczywiście, że tak. Z kibicami rozmawiał Mariusz Piechniewski. Jutro ostatni mecz w eliminacjach Mundialu z Maltą zagra polska reprezentacja. Przed kierowcami kolejne utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Od jutra do czwartku samochody mogą poruszać się tylko jednym pasem w każdym kierunku. Utrudnienia rozpoczną się około 8 w rejonie skrzyżowania z ulicą Sobieskiego w Myślenicach. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na odcinku około 600 metrów w kierunku Krakowa. Podobne utrudnienia wystąpią od kolejnego poniedziałku, kiedy drogowcy będą pracować na jezdni w kierunku Zakopanego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, większe przejaśnienie i rozpogodzenia tylko na północnym zachodzie. Okresami deszcza na Pomorzu i na południu kraju, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez 7 w centrum i na zachodzie, do 12 w Bieszczadach. Autopromocja. Stany Zjednoczone spoglądają z zainteresowaniem na Stany Azji Środkowej, szczególnie na Kazachstan i Uzbekistan. Z przywódcami regionu spotkał się niedawno Donald Trump. O tym, co z tego wynikło, rozmawiam w najnowszym odcinku mojego magazynu Po prostu Wschód z Wojciechem Góreckim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Do odsłuchania i obejrzenia na platformach Polskiego Radia i w serwisach streamingowych. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Ja Państwa też zapraszam, Dariusz Bugalski. Rozmawiamy dzisiaj o odporności, rezyliencji fachowo. Jak to się dzieje, że jednak dajemy radę, nawet w trudnych sytuacjach? To, co to powoduje, że dajemy radę? Może te opowieści będą dla kogoś ważne. Jestem pewien, że tak będzie, więc proszę je pozbierać i zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Linia nocna. No i z cyklu Podaruj mi trochę słońca. No to może, ten utwór, bardzo proszę. Mandaram a arrancar, velho marquinista. Wybrałem ten utwór na otwarcie drugiej godziny, na rozpoczęcie. No bo jest taki piękny, słoneczny, ale też dlatego, że tam jest Wayne Shorter. No nie tylko on, ale chodzi mi o Wayne'a Shortera, czyli saksofonistę wielkiego mistrza. No i saksofonistę, który tam jest stroik z trzciny, prawda? Więc pomyślałem o tym, że to bardzo pasuje, bo ta rezyliencja, odporność, no to jest tak jakby trzcina, która jest na wietrze, prawda? Ona się kłoni, potem wraca, potem znowu w drugą stronę wiatr ją wieje, ale ciągle wraca. To jest właśnie to. I właśnie o tym rozmawiamy. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I pan Tomasz. Dobry wieczór panu. Jest pan z nami? Jest pan z nami. Wspaniale. Tak, jestem. Świetnie. Chciałem troszeczkę odwrócić perspektywę. O, świetnie, znakomicie. To znaczy. No właśnie o to chodzi, chodzi że... O to, tak. Chodzi mi o to, że mówimy tutaj o zrządzeniach losu, o fatum, o no, tych wszystkich przykrościach, które nas mogą zaatakować, że tak powiem, niespodziewanie. Natomiast wydaje mi się, że większym problemem na co dzień, takim codziennym, są problemy i przykrości i agresja i nienawiść, która spotyka nas ze strony innych ludzi. Tak, tak, ma pan rację. I tutaj odwrócenie perspektywy polegałoby na tym, że spróbujmy spojrzeć na tych ludzi jako na tych, którzy właśnie tej odporności nie posiadają. Czyli oni nie potrafią sobie poradzić z tym, co ich spotyka. Nie radzą sobie z tym, co ich atakuje. Nie radzą sobie z tą sytuacją życiową, w której się znajdują. Ich odpowiedzią, ich jest agresja. Jest agresja, jest nienawiść, jest atak, który, mam nadzieję, nie wynika z żadnych predyspozycji. Znaczy, myślę o ludziach generalnie, że są stworzeni do dobra, nie? Nie do zła, nie do nienawiści. A właśnie to, że sobie nie radzą, powoduje, że reagują agresją. Bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że to próba spojrzenia właśnie na tych nienawist, na tych agresyw, na tych, których często, no niestety, no traktujemy jako, nie wiem, nie chcę używać słów brzydkich, no ale... Ale dziękuję bardzo, to jest bardzo ciekawe odwrócenie perspektywy. Ale gdybyśmy spojrzeli na nich jako na tych nieradzących sobie z życiem, z sytuacją, z czymkolwiek, to pozwoliłoby może na spokojniejszą reakcję. Nie na odpowiadanie tym samym, prawda? Bo to jest bez sensu. A pan sobie radzi z tym? To panu pomaga taka postawa? Próbuję. Nie zawsze, wie pan, nie zawsze w konfrontacji takiej... Ale zawsze przychodzi ta refleksja. Dlaczego ten ktoś zachował się w ten sposób? I pomaga mi myślenie, że zachował się w ten sposób, ponieważ nie radzi sobie z sobą, nie radzi sobie z sytuacją, w jakiej jest, nie radzi sobie ze światem, jaki go otacza. No i tyle. I to jest takie odwrócenie. To jest z jednej strony jakaś moja obrona, a z drugiej strony próba zrozumienia tego, co mnie spotyka, nie? Tak. Tak jakoś to widzę. No dziękuję panu bardzo. Bardzo ważny głos, myślę. Ogromnie. Pozdrawiam najserdeczniej. Nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To chyba też będzie jakoś korespondowało, co powiem teraz, bo wśród tych takich ważnych wierszy, to jest moich, jest taki no, znany wiersz Miłosza chyba, przypowieść. No, trudno mi go z pamięci będzie odtworzyć, ale tam chodzi o, ta opowieść jest taka, że dwóch przyjaciół poluje, ma jakąś taką, w jakiejś takiej chatce myśliwskiej, gdzieś tam są w górach, no i w nocy prześladuje ich jakiś straszny potwór. To jest niedźwiedź, który chce się do tej chatki włamać. No i oni są przerażeni. No ale jednak mają karabiny, mają te fuzje tam jakieś myśliwskie i następnego dnia ruszają, bo już nie mogą wytrzymać, no muszą się skonfrontować, tak czują, idą polować na tego niedźwiedzia. Upolowali tego niedźwiedzia, zastrzelili go i potem okazało się, że on ma przegniłą szczękę, próchnicą. No i tego ataki były z bólu. Więc jakoś to pewnie jest na rzeczy, coś jest tutaj na rzeczy. No to poezja daje dystans, ale w życiu to bywa trudno, prawda, taką postawę zastosować. No dobrze, mówiłem tutaj o przegniłej szczęce, skojarzenie Healer. No to jest jakieś skojarzenie. A piosenka fantastyczna, John Lee Hooker. właśnie, co jest tą siłą leczącą? Co daje odporność taką psychiczną na wielkie rzeczy albo na takie małe akty nierzeczliwości, o których pan Tomasz mówił? Zapraszam państwa. To może teraz maile, dobrze? Pani Marta napisała taką, no to nawet w kilku odcinkach. Zacznę od drugiego. To jest odniesienie do wiersza Kawafisa, który cytował pan Bogumił przed, no jakoś tam godzinę temu mniej więcej. To jest wiersz Kawafisa, jest takim przesłaniem to opowieść o palących się świecach, które zgasły, więc ten ktoś, ta osoba, która opowiada o swojej odporności, mówi tak. Przed siebie patrzę na zapalone świece. To jest to przesłanie. I tutaj komentarz pani Marty. A ja lubię wypalone świece. Przypominają, że kiedyś się paliły i dawały ciepło. Bardziej przypominają, że wszystko się wypala, więc szkoda czasu. Ogrzewajmy się płomieniem, jego ciepłem. Nie dmuchajmy, nie gaśmy. One same się wypalą, jak wszystko, jak my, ale zanim nie gaśmy. No i jeszcze pierwszy odcinek. Pani Marta pisze o swoich odpornościowych doświadczeniach, a właściwie o pracy nad tą odpornością, o treningu nawet. To są nieustanne wewnętrzne szepty. Ze wszystkim się zmierzysz, jeśli uwierzysz. Tak sobie pani powtarza. Bardzo pomaga mi w tym poezja. Można też, to na mnie działa, przelecieć się samolotem do cieplutkości o tej porze roku i zobaczyć wszystkie nasze problemy, supły, no właśnie z odległości, wysokości, jakże one małe, jakieś takie nijakie. Zupełnie jak oglądanie obrazów z dystansu. To daje właściwy smak, kolor i takie jeszcze coś, takie jasne oblicze, uśmiech duszy. A dodatkowo lot daje poczucie, że jak samolot, to też ja mam skrzydła. Wystarczy je wyciągnąć i użyć ich. No to co, że są posklejane? No i takie miłe słowa sympatii. Dziękuję pani Marto. Pozdrawiam. Przez kolejne grudnie maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktandą nadziei, żeby serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przed wczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skronnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie sprzydła, Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie Ikar, co nieraz w dół już runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze nie. Pan Łukasz, który długo czekał, przepraszam, bardzo miło, że pan jest jeszcze z nami. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i słucham pana. To była przyjemność czekania, bo taka piosenka wspaniała. A, wspaniała, absolutnie, właśnie. Pani Marta też ją, chcę jeszcze powiedzieć, że ona ją przypomniała w swoim mailu, więc... Ona jest starym przebojem, ale ona była niedawno w takiej wersji takiej kobiecej i to całkiem też brzmiało bardziej tak jeszcze chyba naturalniej. No możliwe. Wie pan, ja bardzo lubię Maleńczuka i ja wiem, że on wie, o czym śpiewa. To słychać. Szaleje. Dla mnie trochę za bardzo szaleje. No dobrze, ale, rozumiem. Ale ja właśnie chciałem powiedzieć o swoim doświadczeniu, takie świadectwo małe, bo ja jestem z Gdańska. Od kilku lat jestem w terapii uzależnień. Aha, no no. I odporność od używek. Już dawno, muszę przyznać, powiem panu tak, odłożyłem już dawno internet. Telewizji nie mam od 30 lat. Także internet już też tak spowodował w mojej głowie, że zacząłem już zastanawiać się, kim ja właściwie jestem. No i potem przyszedł alkohol, niestety, z pracy, stresy i tak dalej. Także od 5 lat jestem osobą i uzależnioną, ale już wiem, że można z tego wyjść na zasadzie, że da się żyć z tym. Ale chciałem powiedzieć o czymś, co teraz czekam na taki projekt, jest międzynarodowy projekt Falco, który właśnie dotyczy muzyki, wpływu muzyki na uzależnienia. No, no ciekawe. Jak pan połowę, właściwie, no może nie mniej niż połowę, ale tam dużą część audycji poświęca muzyce pięknej. To ja chciałem powiedzieć, że kiedyś słyszałem na radiu Dwójce w programie o muzyce ludowej, takie coś, że... A, Źródło się nazywa ten program. Źródło, tak. I była audycja dotycząca ludzi, którzy mieszkali kiedyś na głębokiej wsi, gdzieś tam przy granicy z Białorusią, czy nawet gdzieś tam przed wojną i nie mieli telewizji ani radia. I oni wychodzili na pole, czy te chłopki, i po prostu śpiewali. I było im ciężko w życiu, ale tym śpiewem swoim podwyższali tak swoją odporność swojego ducha, tak ćwiczyli, jakby trenowali tą odporność na te różne i trudne warunki przyrodnicze i ciężką pracę, pewnie może częściowo na jeszcze, no nie wiem, właścicieli ziemskich, nieprzyjemnych, tak, czy wyzyskiwaczy, ale ten śpiew, to było powiedziane wprost, śpiew trzymał ich przy życiu. Śpiewali na polu pieśni, po prostu różne pieśni razem i to było coś niesamowitego. Ja wiem, w swoim doświadczeniu życiowym, ostatnie 5 lat to jest, sam kupiłem parę gitar, już próbuję grać i tak dalej, na perkusji kiedyś grałem i wiem, że muzyka, to tak jak pan puszcza, no to jest według mnie niedoceniany czy atrybut, nie wiem, niedoceniany filar ludzkiej kondycji. Że powinniśmy się na muzyce bardziej wspierać, świadomie po prostu, tak uważam. A, dziękuję panu bardzo. A czy pan śpiewa też? Ja dziękuję, pan też śpiewa. No, dziękuję bardzo. I pan też śpiewa? Wychodzi pan na dwór i śpiewa? Powiem panu, że ja byłem w liceum w chórze, był taki pan, który miał nazwisko muzyczne, ale nas tylko uczył życiorysów kompozytorów, a przyszła inna pani, się zmieniła i założyła chór w liceum, w Gdańsku, w pewnym liceum, numer 1 i i po prostu powiem panu, że to był krok milowy w moim życiu, tak? Ale był taki, że to była klasa super matematyczna i to było, pamiętam, dwóch takich basów w chórze i oni na próbach grali w szachy w pamięci. Wie pan, tyle, tym kończę. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, ale miło z panem porozmawiać. No właśnie, proszę państwa, to myślę, że te głosy, słuchajcie, jakie no płynące z doświadczenia, z takiej mądrości wewnętrznej, jakie one są ważne. I myślę, że dla wielu ludzi potrzebne, bardzo, więc zapraszam państwa, podzielcie się swoimi doświadczeniami na temat tego, jak sobie radzicie z trudami. No, myślę, że pan Łukasz też wiedział, co mówi, prawda? To od razu słychać. No to może teraz tak, to zagrajmy coś. A, Sigur Rós, świetnie, znakomicie mamy przygotowaną tę piosenkę. W tym dziwnym języku wymyślonym przez nich to jest skakanie po kałużach. taka lecznicza muzyka. Podobnie jak lecznicze może być skakanie po kałużach, prawda? I pan Filip teraz, dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę mi powiedzieć, czy dobrze mnie słychać? Tak, bo tak, tak, świetnie. Pan Filip, który już kiedyś z panem rozmawiał z linii nocnej, Gdańska również, jak pan przede mną. Cieszę się. No i po tym Sigur Rosie, którego pan tu postanowił puścić, stwierdziłem, że chyba muszę zadzwonić znowu. Miło mi bardzo. Bo to jest jedna z rzeczy, właśnie muzyka i między innymi właśnie ten zespół Islandia. To są rzeczy, które pozwalają przetrwać. No i wracam właśnie do domu, do żony, do dzieci. I to też jest chyba taka rzecz, która po dniu pracy pozwala gdzieś tam zawsze. No właśnie. Te dzieci śpiące. W zasadzie tylko do jednego dziecka, gdyż jedno dziecko u babci nocuje, ponieważ ze starszym jutro jedziemy na koncert do Krakowa. Także cztery godziny snu. I jutro fajny dzień w pociągu, a później na koncercie. Także ta muzyka też przekazujemy to dzieciom, że jest ważnym elementem życia chyba i właśnie i w ciężkich i nie w ciężkich momentach, że warto po nią sięgać. A na co państwo jadą? Na jaki koncert? Tom Odell. Aha, Tom Odell. Taki. Tak, widzieliśmy go z żoną we dwójkę 2 lata temu na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. No i tak się syn zaraził tym, że lat 8 no jedzie z nami. Wspaniale. Postanowił zamiast mikołajkowego prezentu w postaci klocków Lego, postanowił, że chce dostać bilet na koncert. No tak. No. Przedwczesny. No dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam szerokiej drogi, życzę i fajnego koncertu. Proszę pozdrowić rodzinę. No właśnie, to też jest, może jeszcze bo 4 godziny spania, potem trzeba jechać, kawał drogi, prawda, to wielki trud jednak. To będzie taki cytacik króciutki z Emily Dickinson, wielkiej poetki, która powiedziała o przyjemnej trudności. O, to jest cudowne. Przyjemna trudność, prawda? Myślę, że bardzo ważna w aspekcie opowieści o odporności. I jeszcze jedna rzecz, bo jest taki poeta niemiecki Novalis, który on napisał, on 200 lat temu żył, taki wczesny romantyk, i on napisał coś takiego, że poezja to jest lekarstwo, które leczy rany zadane przez rozum. Jakie to jest ciekawe. I tutaj cytujemy fragmenty ulubionych wierszy, takie, które pasują, takich, które pasują do tych naszych opowieści. Ja jeszcze zacytuję jeden. Jerzy Kornholt napisał taki wiersz, Jeden dzień pieszo. I on jest, posłuchajcie zresztą, no, raz, dwa, sześć wersów. Jeden dzień pieszo. Nie oglądaj TV i nie kupuj gazet. Wyłącz telefon. I teraz uwaga, przeżyj jeden dzień pieszo, bez gniewu i nienawiści. Chociaż ta piosenka nie będzie o pieszo, tylko o jeździe przez noc, przez księżycowy pejzaż do kogoś, kogo się kocha, i mimo że same trudności się piętrzą, to jednak warto. I to jeszcze powiem, no to jest Springsteen, Open All Night, jedna z moich ukochanych piosenek też. Też cudowne, że to też rodzaj budowania odporności, że warto czekać, że się pojawi w końcu, że będzie można posłuchać elektrycznej Nebraski. Jedna z najwspanialszych płyt istniejących w ogóle, według mnie, Nebraska. A teraz pojawił się taki box i tam jest, to są te takie outtakes z tej sesji, to jest elektryczna Nebraska, jest koncert. Właśnie z tego koncertu będzie ten utwór. Jest jeszcze zremasterowana Nebraska. No to coś cudownego. No to marzenie, które się spełniło. No to posłuchajmy. Open All Night. Ja jeszcze jestem czynny. Jeszcze mamy 20 minut. Jeszcze może państwo zdążą opowiedzieć swoją historię. A na razie tę historię tej nocnej podróży do ukochanej opowiada Bruce Springsteen. Well, I had the carburetor, baby, cleaned and checked. With her line blown out, she's humming like a turbojet. Popped her up in the backyard on concrete blocks for a new clutch. Played project, plugs and points. Well, I'm going out tonight, I'm gonna rock and join. Early North Jersey industrial skyline, I'm an all set Cobra jet creeping through the night time. Gotta find a gas station, gotta find a payphone. This turnpike sure is spooky at night when you're all alone. I gotta hit the gas, babe, I'm running late. It's New Jersey in the morning like a lunar landscape. While the boss don't dig me, so they put me on the night shift. Takes me 2 hours, they get back to where my baby lives. No wee wee hours, your mind gets crazy. Radio relay towers, won't you lead me to my baby? Neath the overpass, the trooper hits the party light switch. Good night, good luck, 1-2, power shift. She was employed behind the counter at the Route 60. Bob's big boy, fried chicken on the front seat, sitting on my lap. We're wiping our fingers on a Texaco road map. I remember wound up on scrap metal hill with them big brown eyes that make your heart stand still. Check the gas, gotta call my baby on the telephone. Let her know that her daddy's coming on home. Sit tight, little mama, I'm coming round. I got 3 more hours, but I'm covering ground. Your eyes get itchy in the wee wee hours. Suns are red, boy, rising over them refinery towers. Radio's jammed up with gospel stations. Lost souls called them long distance salvation. Hey, Mr. DJ, won't you hear my last prayer? Hey, ho, her rock and roll, deliver me from the wire. Hey, lot and dee dot, dee down, down. Hey, lot and dee dot, dee down, down. Hey, lot and dee dot, dee down, down. Hey, lot and dee dot, dee down, down. Hey, lot and dee dot, dee down, down. Niewiarygodne, wspaniałe. No i bardzo głębokie i piękne i na temat. Ocal mnie przed nicością. Deliver me from nowhere. Hey, Mr. DJ. No, ja trochę jestem ten DJ dzisiaj, ale bardziej to, co państwo mówią. Myślę, że to, co państwo mówią, może być dla wielu ludzi właśnie takie ratujące, leczące. Nie wiem, jak jeszcze to powiedzieć. Pani Bogusia, dobry wieczór. Witam dobry pani wieczór. Bogusiu. Witam serdecznie. Ja też. No i słucham panią. Tutaj mnie pan redaktor zainspirował tym pieszo. Mm-hmm, tak. Dlaczego? Bo ja nie mam samochodu. Mm-hmm. Nigdy nawet nie marzyłam. Już mam swoje lata. Mm-hmm. I powiem szczerze, że potrafię pół miasta Poznania przejść pieszo. No już teraz trochę z trudnościami. Ale uwielbiam chodzić pieszo. Mm-hmm. Co prawda teraz już z wiekiem to często jeżdżę rowerem. Aktualnie mieszkam na wsi. Mm-hmm. A ten rower kocham, ponieważ od złych ludzi i od złego losu uciekłam z dziećmi na rowerze. Tak? I powiem szczerze, i ta muzyka również. Muzykę kocham. W moim rodzinnym domu zawsze była muzyka. Zaraził mnie muzyką mój tato, moja mama też podśpiewywała sobie, a że mieszkałam na wsi, no to trzeba było sobie uprzyjemnić żywot. Mhm, tak. I powiem tak, przypomina mi się taka piosenka, tutaj słucham różnych takich przeżyć Rynkowskiego, Rysia. Gdy jest ci naprawdę źle, poddaj przyjaciół się schowaj. Mhm. I ja tak w życiu miałam. Schowałam się pod dachem rodzinnego domu. W tej chwili mieszkam sama. Mam dużo spokoju, dużo ciszy. Co chcę, to robię. Chcę, idę do ogrodu. Chcę, idę do lasu. Chcę, wsiadam na rower. Mhm. Chcę, jadę do miasta mniejszego jak Kurnik Podpoznański, by pospacerować się po promenadzie i zrobić kilka zdjęć jesieni na przykład, tak jak dzisiaj. Albo jadę do Poznania odwiedzić stare zakątki. A jak chcę, to słucham muzyki. Słucham Trójki, słucham swojego radia lokalnego. Także powiem szczerze, życie jest piękne, warto wierzyć w siebie, warto spełniać marzenia i warto pokonywać trudności. Jeszcze powiem jedną mądrość. Mój tato kiedyś powiedział: Bogusia, życie usłane kołcami, nie różami, ale znajdź w tych kołcach róże. Mhm, tak. Prawda? No tak. Także tak to jest. Pozdrawiam wszystkich. No, dziękuję bardzo. No, jak miło. I do usłyszenia. Do usłyszenia. No jeszcze jest jedno takie przesłanie a propos róż. Kiedy płoną lasy, nie zapominaj o różach. To Korczak powiedział. No i jeszcze może... To jeszcze... Aha, właśnie, dobrze. To, o czym tutaj rozmawiamy i w jaki sposób rozmawiamy i to, że rozmawiamy w ogóle, to mi się kojarzy z mailem króciutkim Mariusza. My jesteśmy na ty, więc, no, więc Mariusza. I on pisze tak... Czytam książkę i to zdanie chyba właśnie to jest opowieść o tym, gdzie szukać siły. I to jest takie zdanie, uwaga. Najważniejsze są przestrzenie pomiędzy. Czerpią sens z tego obok. Ale ładne. Nie wiem skąd to pochodzi, ale ładne. Właśnie z tego obok, z tego pomiędzy, z tego między nami, między ludźmi, prawda? Z tego. Mm. No to może... Aha, dobrze. Sisters. Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdoła. Ciepła z mego głosu, z mego serca. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Jak ta wafla wody, odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać, jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tym. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Nic nowego. No to jeszcze a propos ciepła i odporności. Pani Marta, to się krótkie dwa przesłania. Może zacznijmy od tego, a nie od tego. W momentach total upadku, bez skórności, czyli braku odporności, to myślę o Churchillu. Przy ciężkiej depresji z cygarem, z trunkiem w ręku mówił: nie poddam się nigdy, nigdy, nigdy, nigdy. I jeszcze raz, pani Marta. Warto sobie powiedzieć, nie pomniejszaj się, nie bombarduj. Inni zrobią to za ciebie. Masz siłę, masz wiarę. Raz jeszcze przekonaj się, nie jesteś tu za karę, nie. A żeby było do trzech razy sztuka. Alfred Korzybski, taki polski logik wybitny, powiedział coś takiego. Posłuchajcie, jakie to jest ciekawe. Uważaj, co do siebie mówisz, bo może się okazać, że słuchasz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A propos, za tydzień. Dziękuję Kasi, Katarzyna First-Wojtkowska realizuje program i Darek Pieruk jest jego wydawcą. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia.